Ice Climber to ponownie duet Krakowic, z Krakowa i Katowic jednocześnie. Gorąco polecam Państwu ten materiał, dostępny w tej chwili na kasecie magnetofonowej, bo brzmienia tak silnie inspirowane latami 80. oczywiście najpiękniej zabrzmią właśnie w tym formacie. A teraz projekt Curved Light. W tej części naszego spotkania w audycji After Party będzie nieco bardziej nowocześnie, będzie muzyka nieco bardziej abstrakcyjna, ale to ciągle będą brzmienia, które znamy od wielu, wielu lat. Projekt Curved Light w tej chwili i fragment albumu Channel View. Zaczynamy od utworu Resin Cast. We'll be right back. Obscured in the Glow True Wave to projekt Curved Light prosto z Teksasu, album Channel View. Za projekt ten odpowiada Peter Tran, którego główną inspiracją jest muzyka Daniela Lopatina, którego znamy oczywiście pod pseudonimem 10tricks.never. Jeszcze dwa fragmenty albumu Channel View przed nami. W tej chwili utwór Viridian Gold Leaf. Thank you. Super Rare. To był Peter Tran w projekcie Curved Light i fragment albumu Channel View, a teraz projekt HD Sunrise, czyli wschód słońca w wysokiej rozdzielczości. Peter Tran ponownie, tym razem w duecie z Wilsonem Kempem, materiał zarejestrowany dla wytwórni Patient Sounds. Ponownie dziś materiał dostępny na kasecie magnetofonowej przede wszystkim. Utwór Costas Minimal Surface w tej chwili. Sun Banter i projekt HD Sunrise. To muzyka, która przypominać ma muzykę skomponowaną do filmu dokumentalnego o crowd rocku. Wydawca określają również jako muzykę, którą słyszymy przemieszczając się przez spowitą mgłą dżunglę, gdy wokół nas powietrze aż skrzy się od elektryczności. Gdzieś na skraju między tym, co naturalne i co sztuczne. W tej chwili HD Sunrise w utworze Vanishing Point and Formation. Chambers. To ponownie HD Sunrise, czyli duet Wilson Kemp oraz Peter Tran. To już fragment ich albumu In Plain Air. Cały czas mówię albumu, ale to po raz kolejny dziś kaseta magnetofonowa. Oczywiście muzyka zarówno projektu HD Sunrise, jak i wszystkich artystów, którzy tworzą dla wytwórni Patient Sounds, dostępna jest również w wersji cyfrowej i dzięki temu trafia dziś do Państwa. Elegancka, pełna wdzięku elektronika w stylu retro, w warstwie dźwiękowej i bardzo futurystyczna jednocześnie. Album In Plain Air, ponownie, tym razem utwór Reflects Nothing. Thank you. Reflect Nothing to po raz kolejny i po raz ostatni dziś w audycji After Party był projekt HD Sunrise. Album In Plain Air gorąco polecam. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jeden fragment z tej płyty. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty proszę o kontakt wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Życzę wspaniałej niedzieli i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.